sare irratia. Gaur ostirala apirilaren 24a da. Hirugarren mailako hitze egingo dizuegu. Alieta eta ingeleseko tartetxoa saluratuko dira eta asmakizuna eta gaurko berria pesango digu. Zerbiak urte betetxeen eta eguraldiaren berri emango digu. Eta ni, Julene zuen gaurko esataria izango naiz. Beraz, asteko ingeleseko tartearekin usten zaitu usteo. Good morning, Arieta Ade. Hello, I am Annie. I am Annie. Hello, Chartaga. Today is Friday. Yes, it is the 30th of April. And we are on the air. This is Isadi Radio. We will talk about routines. Okay, routines are things that we do every day. What do you do every day, Ade? I get up. I have a shower and have breakfast. I have a shower in the before I go to bed. I like shower time. Do you know what I like? Do you? No idea. Tell me. I like speaking on the radio. Me too. It's fantastic. Bye-bye, Chantava. Bye. Horaik jakin dezagun gaurko eguraldiaren berri. Silvia, izango diguzu ze eguraldi egiten duen gaur? Gaur 11 gradu markatzen ditu gure eskolako termometroak. Egun freskoa daukau, egunaren ordenetan zerua estalita egongo da eta noizean behin euri pizka bat egingo du. Eta jarraian urte betetxea. Silvia, esango dizkiguzu gaurko urte betetxea? Gaur inork urterik betetzen aldu? Bai, gaur bakarra dugu Danielak. Lehenengo mailakoak 7 urte betetzen ditu. Eta aukera aprobetsatuko dut aste honetan urteak betetzen dituztenak. Zoriontzeko, Garazi, lehenengo mailakoari igandean 7 urte beteko dituela. Horrez gain sendoa. Bosgarren mailakoa zoriondu nahi du pasaden astean bere urteak izan zirela. Urte askotarako, zenoa Daniela eta Garazi. Asmakizunen tartea dugu, baina lehenengo Silvia eta biok joan den asteko asmakizunen eta irratzaioko balderen emaitzak esango dizkizuegu. Lehenengo asmakizuna, lur planeta, bigarren asmakizuna, izpilu. Lehenengo galdera, liburuaren eguna, bigarren galdera, LDR-ek eman du, hirugarren galdera, zauritu naiz, laugarren galdera, moztu. Irabazleak hausek izan dira. Lehenengo zikloko irabazlea Enara Ledesma, lehenengo mailakoa. Bigarren zikloko irabazlea Aner Makrintakis, laugarren akoa. Hirugarren zikloko irabazlea Gaizka Prado, zeigarren mailakoa. Zorionak, orain, aste honetan, asmakizunen txako. Arieta, ade, zango diguzu ezer eibarkizun ditugu gaur? Ona, hemen, lehen goz, makizuna, bibitak ipa batak izan. badaki, zeroten nor daki, aurpegia gorri-gorria, arantzak dituzulekoan, zergatik zara hain ibarria bezan katzerakoan, berriro zango dut, adiegon. Pipitaki, papataki, zeroten nor daki, aurpegia gorri-gorria, arantzak dituzulekoan, zergatik zara hain ibarria bezan katzerakoan. Gogoratu, erantzun ondo, idatzi eta bero postantzira bota. Ea asmatzen duzuen. Jarraian gai ezberdinei buruzko gure albiste txikirako tartea dugu. Adi, esango diguzu zen mezu dugun gaur? Kaixo lagun, pasaten astean Klararekin urtura ibili ginen, hainbat barazki etxera joraman gehituen, errez eta gozoak prestatu zenituzten ez da, horrez gain urazak, bebenuak, uiatzoak eta alberginiak landatu genituen. Horain, gure txanda da, barazkiak lagunak bezala zaindu behar ditugu. Ez aztu astero urestatu behar ditugu usta polita hartzen. Eta orain... Espezalia! Etu! Entzun ondo, ez dut ulertzen, ezin duzu ehaztu, altxakiarik gabe Maritxuren txokoan aurkituko duzuen. Bukatzeko, gaurko irratzaioaren inguruko galderak esango dizkin zuen. Erne egon, lehenengo galdera, zenbat urte betetxe ditugu gau? Bigarren galdera, zein da aste honetako urrezko esaldia? Hirugarren galdera, zenbat gradu markatzen du eskolako termometroan? Laugarren galdera, nork eman diegu aste honetako albistea? Hemen amaitzen da gure gaurko irratsaioa. Besterik gabe, agur bero bat eta datorren astera arte. Agur!